cienka linia między miłość i nienawiść. A my zaplotani w setki spraw, ale nikt nie zabroni nam wierzyć i marzyć. A my zaplotani w setki spraw, gdzieś między nami tacy inni tacy sami. Gdzieś między nami ciągle wojnę toczą miłość i nienawiść. Jest cienka linia między miłość i nienawiść. Słuchamy mas, omijamy fakty. Zawsze wierny swoim prawdom, bez problemów z aspiracją. Znów wybieram trudny temat, to punkt widzenia. Fan czy autor, gdzieś między fascynacją a antypatią. Nie jestem bierny, gdzieś między pani głaszczą, a tamci gardzą, nie chcę tej gierki. Coś więcej ode mnie niż tak wypada, a ty daj mi więcej niż podejście, że płacisz, wymagasz. Na własnych przykładach nadal uczymy się zasad gry. Choć spada na wał, płytnie wpadać w tryb, opalać mit. Odkładam wstyd, odpalam wid, pora to skorygować. Sporo więcej niż nowy towar, sporo więcej niż popyt podać. Co siedzi w chorych głowach, chcą komplikować. Under school, pod czaszkę włóż, frustrację, ból. Nieważne, wróć, nie zacznę pluć. Znalazłem klucz do nas, a nie o nich. To każdy garat sam się broni, jak na okładce polin. Wyjmij to z folii, wciśnij play. Poczuj dumę, spróbuj zrozumieć, to nie zniknie, gdy wyłączysz numer. Cienka linia między miłość i nienawiść. A my zaplotani w setki spraw, ale nikt nie zabroni nam wierzyć i marzyć. A my zaplotani w setki spraw, gdzieś między nami tacy inni tacy sami. Gdzieś między nami ciągle wojnę toczą miłość i nienawiść. Jest cienka linia między miłość i nienawiść. Słuchamy nas, omijamy fakty. To rano myję się polskim mydłem, a na śniadanie jadam polski chleb. Gardło palę swojskim bimbrem, powiedzmy sobie, że to dobry test, co pozwoli przez nie przejść prawdą, nie tym wyssanym z kciuka. Masz tam ufać, słuchać, a nie tylko wrzucać na Facebooka. To nie nuta, to nie piosenka, to nie kawałek, wstań, to hymn. Nie ubiję cię, nie wydymam, nadal chcesz naszą fanką być. Oni dadzą ci ten obraz, niewyraźny chcą być tylko modni. Spryt zastąpił miłość do gry, przenieśmy to jak rutyno. Skorwin, o, ostrożny muszę być. Rap to nie tylko bloki, ale dla mnie to my way, nie Amway. Nie pchałem mydła w oczy, zawsze chciałem pisać o tym, co mi daje, nie daje żyć. Dzisiaj chwytam za to kwoty, o których się bałem śnić. Ty dałem mi parę chwil, to do ciebie jest. Wejdźmy na szczyt, najwyższy czas. Forever rest, jak gołębie leci, ja twoją skórę zmienię w gęsią. W zamian chcę jedno, powiedz mi, że jesteś ze mną. Wierzyć i marzyć. Zaplotani w setki spraw, gdzieś między nami tacy inni tacy sami. Gdzieś między nami ciągle wojnę toczą miłość i nienawiść. Jest cienka linia między miłość i nienawiść. Słuchamy mas, omijamy fakty.